time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less, only love. Ja, dat hebben we in ieder geval deze dagen. We hebben alle tijd. We have all the time in the world. Je hoorde Louis Armstrong. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 17 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, Lieke van der Plas, genomineerd voor Rotterdamse Zakenvrouw en Communicatietalent van het Jaar. Rosalie zoekt bijzondere garages om te fotograferen. En senioren zijn nog niet bang voor coronavirus. Tot middernacht vanuit de thuisstudio in buurtschap Zinkweg in de Hoekse Waard is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. What we are is what we are. We share a bed.

But I've got it all here in my heart. I want you to know I know the truth. Of course I know you. I would be nothing without you. The Wind Beneath My Wings van Beth Midler. En daarvoor Alice Cooper, You and Me uit 1977. Tijd voor het eerste onderwerp. We gaan het hebben over nominaties voor de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar. En wel in de categorie Aanstormend Talent. Herman de Bruin praat met een van hen. Als je genomineerd bent voor het Rotterdamse Zakenvrouw, dan pak je in ieder geval wel aan, want Rotterdammers die pakken aan. Lieke van der Plas, die is het, is eigenaar van Lef Media en de eerste zakelijke vlogbureau van Nederland. Nou, daar valt heel veel over te vertellen. Lieke van der Plas, je bent aan de telefoon en welkom. Ja, dankjewel, wat een mooie introductie. Ja, nou ja, goed, zo gaat dat nog eenmaal. Maar ja, ik zei al van Rotterdams en dat klopt dus wel? Ja, dat klopt zeker. Ik woon nu 6 jaar in het centrum van Rotterdam. En ik moet zeggen dat niet lullen, maar poetsen ook wel aardig van toepassing is voor mij. Ja, ja. Heb je dat die 6 jaar geleerd of zat dat er al een beetje in? Nou, ik moet zeggen, ik kom uit een ondernemersfamilie, dus ik denk dat het er al vanaf jongs af aan wel in zat. Ja, en dan word je ineens genomineerd voor de Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar. Wat is dat voor prijs? Ja, eigenlijk wil deze stichting, het is een stichting, Rotterdamse ondernemers die een voorbeeld kunnen zijn, doordat ze inspirerend zijn, een plekje geven op het podium, eigenlijk in het zonnetje zetten. Ja, hoe ben je genomineerd geworden? Want je moet daar wat voor doen, denk ik. Ja, je kan aangedragen worden en dan ga je, ik heb meerdere vragen moeten invullen, wat mijn missie en mijn visie is, wat mijn dienst is, wat ik sociaal-maatschappelijk doe. Het is al een tijdje geleden, dus ik heb een paar vragen die ik nu uit mijn hoofd zo op. Ja, ja. Maar het gaat ook over het bedrijf wat je dan hebt, want je bent eigenaar van Lef Media, zei ik in het begin al. En wat is Lef Media? Ja, zoals je zelf al zei, het is eigenlijk het eerste zakelijk vlogbureau van Nederland. En voor velen is het dan nog onduidelijk wat een zakelijk vlogbureau precies is. Ja, dat was de volgende vraag. Als zakelijk vlogbureau zet ik eigenlijk zakelijk vloggers in voor bedrijven om een kijkje te geven achter de schermen van een bedrijf door middel van een vlog. En een vlog is eigenlijk niet meer dan een video. Je maakt er wel een verhaal van dus. Ja, nee, dat klopt zeker. Ja, het gaat met beeld. Met beeld, zeker met beeld. Ja. Ja. En dat is wat je nu doet. Daar heb je een bureau van. Wat is dan het verdienmodel? Laat je andere mensen vertellen hoe dat moet? Ja, dat klopt. We hanteren eigenlijk gewoon een vast tarief per vlog. En bedrijven die zetten vaak een serie vlogs in. Dus dan gaan we langs bij een bedrijf en maken we niet zomaar één vlog, maar gaan we meerdere keren per jaar langs en hebben we bijvoorbeeld een reeks van 10 vlogs. Mm-hmm. En daarvoor werk ik ook samen met 3 LED-vloggers. Dus zodat we een geschikte match kunnen maken bij een bedrijf. En de bedoeling is dat die bedrijven dan hun marketing daarmee kunnen verbeteren? Ja, precies. Ja, ja. Ja, dus dat is een mooi bedrijf en dat wordt ook gewaardeerd, want die nominatie is er in ieder geval, die heb je op zak. Ja. Maar hoe gaat het verder? Nou, afgelopen maandag heb ik te horen gekregen dat ik door ben naar de volgende ronde. Naar de volgende ronde, de finale eigenlijk. Mm-hmm. En die is op 7 april. En nu hoop ik natuurlijk ook dat dit gewoon door kan gaan, ondanks andere omstandigheden. Even afwachten, maar goed. Ja, ja. Op 7 april in het stadhuis in Rotterdam. Het is een prachtige locatie. Mm-hmm. En daar hoor ik of ik ook daadwerkelijk de Rotterdamse zakenvrouw van het jaar mag worden. Ja, ja, dat is even spannend. Ja, dat is nog spannend. Want hoeveel mededingers heb je? Er zijn 3 finalisten nu. 3 finalisten. Dus, dan, het zijn overigens 4 categorieën. Dus we hebben straks 4 Rotterdamse zakenvrouwen van het jaar. Ja, ja, maar jij zit in de categorie vloggers dan? Of moet ik dat anders zien? Dat staat er eigenlijk helemaal los van. Mm-hmm. Ik zit in de categorie aanstormend talent. Aanstormend talent, doe maar. Precies. Ja, dus dat klinkt ook nog heel goed. Ja, ja, precies. Ik zit ook met ondernemers die iets heel anders doen dan ik. Ja, ja. Dus maar afwachten wat dat gaat worden. Het wordt een mooie bijeenkomst op 7 april. Laten we hopen dat het allemaal doorgaat. En eens even kijken of je inderdaad de eerste prijs weg gaat slepen. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, ook voor het bedrijf. Ja, zeker, zeker. Want dat helpt wellicht om weer meer bekendheid te krijgen. Nou, dat doet alleen de nominatie al. Dus ja, dat, ja. Oh, dat merk je al. Ja, dat merk je al, ja, ja. Ja. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? www.lefmedia.nl, voornamelijk over al onze diensten. En we zijn actief op LinkedIn en op Instagram. Ja, ja, alle media doen mee. Lef Media, L-E-F, en dan kom je het allemaal tegen. Dieke van der Plas, dankjewel voor deze informatie. Heel veel sterkte met wat er gaat gebeuren. Het wordt heel spannend, maar we duimen voor de eerste plek voor je. Nou, dat is super lief. Dankjewel. Dank voor het gesprek. Des jours heureux, une colombe, des soirs qui tombent, un regard bleu, plus un sanglot, plus un violon. La vie est tout ce temps cassé que l'on appelle le passé, plus l'avenir en dit le son de nos prophètes bénévoles, plus une bombe sur une école. Et les oiseaux qui chantent après, l'avion ne l'a pas fait exprès. Plus les amis dans la maison, moins ceux qui pour toujours s'en vont. Les enfants sont déjà devant, ôtés de moi, ôtés de nous. Il ne nous reste pas beaucoup. Plus des combats, le cœur qui bat, les défaites souvent secrètes, et tous les doutes qu'on redoute. Mais quand on a perdu le nôtre, il y a encore l'espoir des autres. Multipliés par les idées, divisés par tous les mots d'ordre, certains finissent par confondre, certains ne peuvent pas répondre. Bouche sans cri au bout d'une corde. Et plus la pluie et le beau temps et l'herbe qui pousse entre temps, plus tous les désobéissants qui ne veulent plus se mettre en rang, les enfants sont déjà devant. Moins ceux qui sont encore à naître, plus l'inconnu dans la fenêtre, et plus l'amour de quelques-uns, et plus ou moins de quelques-unes. Je pose tout, je retiens une. égale, égale un homme en équilibre sur trois verres de Prévert. Mais ce sont des verres libres. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I want it now, I want it now. Not the promises of what tomorrow brings. I need to live in dreams today. I'm tired of the song that sorrow sings. And I want more than I can get. Just trying to forget. I'd walk to you through rings of fire and never let you know. Under skin is where I hide. Love that always gets me on my knees. And I want more than I can give. Just trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Now, I want it now. Don't tell me that my ship is coming in. Nothing comes to those who wait. Time's running out the door you're running in. So I want more than I can get. Just trying to forget. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Nothing ever lasts forever. Shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain coming to you. All the shadows and the pain. Een geruststellend geluid van Echo en de Bunnyman. Nothing lasts forever. En daarvoor uit Frankrijk, Yves Montand en L'Addition. Zometeen, garages om te fotograferen. Maar eerst, muziek van Lady Antebellum. In this moment, caught up in your soul. just take it slow. Just a kiss on your lips in the moonlight, just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. No, I don't wanna push too far. Just a shine in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright with just a kiss goodnight. I know that if we give this a little time, it'll only bring us closer to the love we It's never felt so real. No, it's never felt so right. Just a kiss on your lips in the moonlight, just a touch of the fire burning so bright. No, I don't wanna mess this thing up. I don't wanna push too far. Just a shot in the dark that you just might be the one I've been waiting for my whole life. So baby, I'm alright with just a kiss goodnight. No, I don't wanna say goodnight. I know it's time to leave, but you'll be in my dreams tonight. Muziek uit 2011 van Lady Antebellum. Just a Kiss was dat. Ze zijn ooit gebouwd om auto's in te parkeren, maar tegenwoordig worden garages voor van alles en nog wat gebruikt. Een goede reden voor een afstudeerproject fotografie. Mariska de Vries. Rosalie doet een opleiding fotografie en ze zoekt bijzondere garages om te fotograferen. Rosalie, waarom wil jij graag garages fotograferen? Wat is daar zo interessant aan? Garages zijn natuurlijk plekken. Als je s'avonds bijvoorbeeld door zo'n wijk loopt en je ziet al die garageboxen en er is er eentje open, dan kijk je automatisch naar binnen. Want je bent nieuwsgierig wat er allemaal staat of wie daar bezig is. En vanuit die nieuwsgierigheid ben ik eigenlijk dit afstudeerproject begonnen. Ik heb zelf geen garage, maar ik weet van een aantal mensen dat hun garage niet met een auto vol staat, maar met heel veel rotzooi. Is dat ook hetgeen wat je eigenlijk zoekt? Ja, ik zoek eigenlijk de verschillende manieren hoe mensen met de garage omgaan. En dan vooral dat er geen auto in wordt gezet. Dus inderdaad opslagplekken, maar misschien hebben mensen wel een bijzondere verzameling. Of is het omgebouwd tot een soort sporthok of een buurtbar. Of een hobbyruimte om een hobby uit te oefenen. Ja, kan van alles natuurlijk. Ja. Dus en ik wil dat graag fotograferen. Dus, wat ga je zegt het is je afstudeerproject. Hoe wordt het uiteindelijk voorgegeven? Wordt het een expositie of wat ga je er precies mee doen? Ja, het wordt een expositie. Al mijn klasgenoten gaan ook iets maken. En uiteindelijk wordt dat in één grote ruimte geëxposeerd. En hoe dat eruit gaat zien. Ja, die garageboxen die ga ik natuurlijk fotograferen. Daarbij wil ik één foto maken van de box van voren. Dus echt alsof je er langs loopt en je kijkt naar binnen. En daarnaast wil ik nog verschillende foto's maken van bijvoorbeeld losse producten uit de garage. Of wat meer in detail dingen erop zetten. Ja, dus dat je net even iets meer verhaal meekrijgt dan alleen het kijkje in de box. En per garagebox worden het dan drie foto's of vier foto's of twee foto's? Hoeveel maak je er uiteindelijk voor de expositie? Kies je eruit? Voor dat kijkje in de box, zeg maar, wordt één foto per garage. En ik wil ongeveer 20 garages fotograferen. Dat is nu het plan. Maar ik zit nog vooral in de onderzoeksfase. Dus ik ben nog aan het kijken hoe precies. En ja, ik wil vooral eerst dat mensen reageren. Dat ze garage... dat je bij hun in de garage mag kijken. Ja, ja, ja. Goed, dan gaan we nog gelijk even een oproepje voor doen. Want heb je nog andere eisen waar de garages aan moeten voldoen? Behalve dat er geen auto in staat, maar gewoon andere dingen? Ja, ik wil dus garages in Nederland wil ik fotograferen. Het maakt me eigenlijk niet uit waar. De garage heeft ongeveer de afmeting van 3x6 meter. Dus het is niet een onwijs grote lood, maar gewoon een normale garage als je die kent. Er zit een deur in die gewoon in zijn geheel open kan. Dus niet een personendeur. Ik ga namelijk door die grote deur fotograferen. Dus ik wil heel de garage kunnen zien. In één keer erop kunnen krijgen, ja. Ja. En verder hoop ik dat er bijzondere garages zijn. Ja, ik hoop dat ik bijzondere dingen ga tegenkomen. Als mensen denken van nou, ik heb echt een heel aparte garage, dan moeten ze echt komen kijken. Geef je even op Rosalie's website. Want wat is jouw website waar mensen contact kunnen vinden met jou? Dat is www.rosalievanderdoes.nl. Verder nog eisen die waar de garages aan moeten voldoen? Want het lijkt me ook, als jij daar bijvoorbeeld hele dure klusspullen hebt staan, dat je dat niet zomaar in het openbaar op een foto wil hebben. Ja, dat snap ik, ja. Nee, de locatie van de garage wordt niet bekendgemaakt. En ik ga de eigenaren ook niet fotograferen. Dus het gaat me puur om die garage. En bij de publicatie zal daar verder niks bij komen te staan. Het blijft een anonieme garage. Ja, zeker. Wanneer is je eindtentoonstelling hiervoor? Wanneer gaat die plaatsvinden? Dat is eind juni. Dus voor die tijd moet alles in orde zijn. Ja. Voor die tijd moet je alle foto's hebben. En ja. Bewerk je ze ook nog? Want dat is natuurlijk, tegenwoordig heb je allerlei mogelijkheden om je foto's te bewerken. Blijven ze naturel of ga je daar ook nog wel iets aan veranderen? Nou, als fotograaf weet je dat je eigenlijk altijd wel iets aan je foto's moet veranderen. Maar niet in de zin dat je spullen gaat verzetten bijvoorbeeld. En dat je de garage heel anders laat lijken. Nee, ik zal een bewerking doen waardoor het er natuurlijk nog beter uitziet dan... Met de belichting spelen of, ja, of andere dingen. Ja. Een beetje een randje eraf. Of een bijvoorbeeld, beetje, ja, inzoomen, een beetje uitzoomen. Ja, dat soort dingen. Dat soort dingen. Maar het blijft wel echt die garage. Ja, ja, ja. Nou mensen, geef je op als je een bijzondere garage hebt bij Rosalie. RosalieVanderDoes.nl. Ik ben heel benieuwd. Kunnen mensen ook komen kijken als hun garage uitgekozen is op de expositie? Krijg je daar dan ook een uitnodiging voor? Zeker, ja, ja. Ja, ik vind het heel leuk als die mensen komen kijken. En de expositie is bij jou op school? Nee, dat is nog niet bekend. Nee, okay. We gaan dat met alle studenten organiseren. En we zijn op dit moment hard bezig om een locatie te vinden. Ik hoop dat het gaat lukken, deze garages die jij zoekt. En dat je maar een heel mooi cijfer mag krijgen voor je eindopdracht. Yes, bedankt. Jij ook bedankt. Rosalie van der Does, enthousiaste fotografe die voor haar eindexamen dus leuke garages zoekt. Elke nacht duurt eindeloos. Elke dag is leeg sinds ik jouw liefde heb verloren. Ik wilde je niet bellen, maar het is sterker dan mezelf. Ik moest jouw stem nog één keer horen. Laat de donkere mist verdwijnen. En help me overeind. Als je denkt dat mijn liefde dood is, geloof me dan heb je het zo mis. Ik wil je terug, geen andere kus deed me jou vergeten. Al die tijd heeft mijn hart geweten. Ik wil je terug, dicht bij mij. Ik wil je terug hier bij mij. Ik weet niet hoe het met je gaat. Heb je iemand anders? Vertel me. Ben je gelukkig? Of denk je ook nog vaak aan toen? Aan wat we samen zochten en ontdekten. Het leek voor eeuwen. Jij bent het enige wat telt voor mij. Wat ben ik nog voor jou?

Gene Pitney en Mark Almond in Something's Got a Hold of My Heart. En daarvoor Clouseau en Ik wil je terug. Ook in de late avond ontkomen we er niet aan, het coronavirus. Maar nu eens vanuit het perspectief van de senioren onder ons. Zij blijken er nog niet zo bang voor te zijn. Mariska de Vries. Senioren zijn over het algemeen nog niet bang voor het coronavirus. Dat is de uitkomst van een onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. En ik ga daarover praten met de heer Winkens. Hij is hoofd van communicatie en marketing van deze seniorenorganisatie. Meneer Winkens, u heeft een onderzoek gedaan, maar u wordt eigenlijk een beetje ingehaald door het nieuws misschien. Want ja, de berichtgeving over het coronavirus verandert per minuut. Ik denk dat u het op de voet volgt, klopt dat? Ja, zeker. Ja, zeker. Ik heb met spanning gekeken naar de uitzending van de tv-uitzending. En even terug naar het onderzoek wat wij gedaan hebben. Dat is eind vorige week gedaan. De vragenlijst aan onze panelleden, 1200 panelleden die wij altijd stand-by hebben, is op donderdag uitgegaan. Dus zij hadden tot zaterdag de tijd om te antwoorden. Vervolgens hebben wij de gegevens verwerkt. En dan kom je natuurlijk begin van deze week met de uitkomsten. En ondertussen is er al een hele ontwikkeling geweest. Ja, maar goed, wat waren de uitkomsten op dat moment van uw onderzoek? Op dat moment was het wel opvallend dat maar een hele kleine groep van de senioren aangaf dat zij zich druk maakten over het coronavirus. Zij zeggen een derde van de groep is niet bang, maar is er ook niet gerust op. Maar slechts 4% die zei op dat moment nog bang te zijn om ziek te worden. Ja, en dat is misschien de groep die al andere dingen mankeert, waardoor ze wat kwetsbaarder zijn. Gok ja, ik dan zo? Ja, er zit natuurlijk een verhoogd risico. Een deel behoort tot een verhoogde risicogroep. Niet elke senior, maar er zijn natuurlijk mensen die fysiek wat minder zijn. Ja, en er zijn natuurlijk een aantal maatregelen afgekondigd. Heeft u ook aan de senioren gevraagd of zij al zelf maatregelen nemen? Nou, zij nemen eigenlijk de maatregelen die ook het RIVM aangeeft. Meer en grondiger, vaker handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog in plaats van in de handen. En gevolgd door het vermijden van drukke plekken en het nemen van wat meer vitamines en weerstandbevorderende middelen. Maar dat is maar een hele kleine groep hoor, die laatste. Ja, dan zien we in het buitenland dat er ook gehamsterd wordt. Heeft u daar ook naar gevraagd? Daar hebben we op dat moment nog niet naar gevraagd, nee. Omdat er op dat moment nog niet echt aanleiding toe was. Maar ook wij horen natuurlijk nu dat er volop gehamsterd wordt. Ja. En ik kom zelf uit Brabant, dus ik zie dat het daar ook gebeurt. Ja, en dan vooral het wc-papier geloof ik in het buitenland was nogal een issue. De vakantie, de meeste senioren gaan zo in mei beginnen hun vakanties. Heeft u ook gevraagd naar hun vakantieplannen? Ja, zeker. En nog even benadrukken dat het nog gegevens zijn van enkele dagen geleden. 44% van de senioren durft nog op vakantie te gaan. Er ziet geen enkele aanleiding toe om vakantieplannen te veranderen. Een derde die zegt overigens dat zij niet meer op vakantie durven gaan. En een groepje van ongeveer 20% twijfelt nog. Ja, ik denk dat het ook is dat ze gewoon volgen wat er nu verder gebeurt. En naar aanleiding daarvan pas kunnen beslissen. Ja. Ik denk dat iedereen er zo een beetje in staat op dit moment. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ja. Ja, okay. Bent u zelf bang voor het coronavirus? Nee, niet echt. Nee. Niet echt bang. Alhoewel ik ook van artsen heb gehoord dat het natuurlijk het complicerende is dat eigenlijk iedereen het virus kan krijgen omdat we geen afweerstoffen hebben tegen dit virus. Dus ook inentingen vooraf en dergelijke helpen niet. Nee. Dus de groep die het kan krijgen is groter. Dus daarom is het van groot belang dat de besmetting natuurlijk zo goed mogelijk bestreden wordt. Ja, dat niet iedereen tegelijk ziek wordt, want dan kunnen de ziekenhuizen het niet aan. Ja, dan lopen we tegen echt hele andere problemen aan. Ja. Ik neem aan dat u het als ouderenbond blijft volgen. Als uw leden informatie willen, waar verwijst u ze dan naar? Gewoon naar het RIVM? Wij verwijzen ze naar het RIVM. Overigens gaan wij nu, want daar zijn we nu net mee bezig naar aanleiding van de persconferentie. Wij zijn wel bezig om onze afdelingen te adviseren om heel zorgvuldig om te gaan met het organiseren van bijeenkomsten en de keuze om een bijeenkomst al dan niet door te laten gaan. Landelijk wordt natuurlijk de norm van meer dan 100 personen aangehouden. Maar als we verzamelingen zien van meerdere ouderen, dan zou je kunnen zeggen van joh, denk even goed na of dat je het wel door wil laten gaan of dat het noodzakelijk is dat het doorgaat. Ja, even het gezonde verstand. Daar wijzen we ook steeds op. Maar aan de andere kant, komt daar ook direct weer bij. Dat we het wel belangrijk vinden dat mensen elkaar wel blijven zien en ontmoeten. Op welke manier dan ook. Het zij fysiek dan wel, telefonisch of per mail. Omdat we natuurlijk voor moeten zorgen dat niet mensen in een isolement raken. Nee, nou goed, daar hebben we gelukkig de telefoon voor. En de ouderen die wat bekend zijn met technologie kunnen zelfs skypen of andere dingen toepassen natuurlijk. Ja, dat is ook belangrijk om op te letten natuurlijk. Nou, ik blijf het samen met u volgen. En als er nieuwe ontwikkelingen zijn en uw seniorenorganisatie wil daar iets over kwijt, dan horen wij het graag. Oké, graag. Dank u. U ook bedankt. Ik sprak met de heer Winkels. Hij is hoofdcommunicatie en marketing van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Everything to you. You say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two, because I never want to see you sad, girl. Don't be a bad girl. Dit is De Late Avond. Mad as hell. ground. When I see you're mad at me, it was such a silly thing. Oh, oh, love, such a silly game we play. It's like a summer's day in May. What is love? What is love? I just want you to be loved. Matt White was dat, met Love. En dat was de late avond van dinsdag 17 maart. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Eva Cassidy heeft het laatste woord. Fijne nacht.